Book 2 13 toimintoja. Mitä Martta tekee? Hän työskentelee toimistossa. Hän työskentelee tietokoneella. Missä Martta on? Elokuvissa. Hän katsoo elokuvaa. Mitä Peter tekee? Hän opiskelee yliopistossa. Hän opiskelee kieliä. Missä Peter on? Kahvilassa. Hän juo kahvia. Mihin he menevät mielellään? Konserttiin. He kuuntelevat mielellään musiikkia. Mihin he eivät mene mielellään? Diskoon. He eivät tanssi mielellään.